بسم الله الرحمن الرحيم. حرام راستوں اور طریقوں سے نظر کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہرے بٹھا دیے ہیں کہ اگر ان پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ان میں سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کا حکم دیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النظر سهم من سهام ابلیس, انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی شیطان انسان کو اس نگاہ کے ذریعے غلط راستے پر ڈالتا ہے اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا چاہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس کے دل میں غلط جذبات ابھرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بالآخر انسان کو عملی گمراہی کی طرف لے جایا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گویا کہ یہ بتلا دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے. کسی نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العینان تزنیان وزناہما النظر, یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے, آنکھوں سے غیر محرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا, یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. شریعت نے اس پر پابندی عائد کر دی. آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ نہیں ہے, چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں, اس موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہ کرو. آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو نیچے رکھ کر اور چاروں طرف سے آنکھیں بند کر کے چلنا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ کہیں بورڈ پر تصویر نظر آ رہی ہے, کہیں اخبارات میں تصویریں نظر آ رہی ہیں, کسی رسالے کو دیکھو تو اس میں تصویر موجود, بازار سے کوئی چیز خریدو تو اس پر تصویر موجود, بے پردہ عورتیں ہر جگہ باہر چلتی پھرتی نظر آتی ہیں, اس لیے نظریں بچانا تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لیے ذرا اس پر غور کرو, یہ آنکھ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسی مشین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے تک بغیر کسی پیسے اور بغیر محنت کے کام کر رہی ہے, اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہو اس کے ذریعے سے دیکھ لو, جو چاہو لطف اٹھا لو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشین کے اندر غور کرنے کی توفیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جگہ میں کیسا کارخانہ فٹ کر رکھا ہے. جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے کالجوں یونیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمریں لگا دی, لیکن اب تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ یہ کارخانہ کیا ہے, اس کارخانے کے اندر کتنے پردے ہیں, کتنی جلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کر رکھے ہیں. لیکن چونکہ یہ مفت میں مل گئی اس لیے کوئی پائی پیسہ اس کے لیے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں. جس دن آنکھ کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آ جائے تو تمہارے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے, اور اگر خدا نہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے لیکن میری بینائی مجھے واپس مل جائے, تاکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں, میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں, میں اپنے ماں باپ کو دیکھ سکوں. بینائی جانا تو درکنار, بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آ جائے کہ ٹیڑھا نظر آنے لگے, آنکھوں کے سامنے तिरमिरे नाचने लगे या आंखों के सामने हल्के और दायरे नजर आने लगे, इंसान घबरा जाता है कि क्या हो गया, और फिर आंखों के स्पेशलिस्ट के पास भागता है, हजारों खर्च करता है कि किसी तरह मेरी आंखों का यह नुक्स दूर हो जाए। लेकिन हमें और आपको ये दौलत मिली हुई है और मरते दम तक काम करती है, न उसकी सर्विस की जरूरत है, न उसमें तेल डालने की जरूरत। और इस आंख के अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब निजाम बनाया है। मुझे आंखों के एक माहिर डॉक्टर साहब ने बताया, इंसान जब रोशनी में जाता है तो उसकी आंख की पुतली फैलती है, और जब अंधेरे में आता है तो उस आंख की पुतली के पट्टे सुकड़ते हैं, क्योंकि अंधेरे में सही तौर पर देखने के लिए उसका सुकड़ना जरूरी है। और उस डॉक्टर ने बताया कि सुकड़ने और फैलने के अमल में इंसान की आंख के पट्टे यानी मसल्स जो हैं, वो सात मील का फासला तय करते हैं, और ये काम खुद ब खुद होता है। अगर ये काम इंसान यानी खुद ब खुद आंख में ये सब चलता रहता है, हमें नहीं करना पड़ता। हजरत फरमाते हैं, अगर ये इंसान के सुपुर्द किया जाता और उसको कहा जाता कि जब तुम अंधेरे में जाओ तो ये बटन दबा दिया करो, और जब रोशनी में जाओ तो ये दूसरा बटन दबा दिया करो, तब तुम्हारी आंखें सही काम करेगी, तो उसका नतीजा क्या होता? किसी इंसान की समझ में ये बात आती और किसी की समझ में ना आती, और गलत वक्त पर बटन दबा देता और जरूरत से ज्यादा बटन दबा देता, तो खुदा जाने इस आंख का क्या हश्र बनाता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस आंख के अंदर लगा दिया कि जैसी जरूरत हो उसके मुताबिक उस आंख की पुतली फैलती भी है और सुकड़ती भी है। और यहाँ कितनी नाजुक है कि शायद पूरे इंसानी जिस्म में इससे ज्यादा नाजुक कोई चीज न हो। आपको तजर्बा होगा कि अगर इंसान की आंख में रेत या मट्टी का मामूली सा जर्रा जिसको देखना भी मुश्किल हो अगर वो आंख में चला जाए तो इंसान बेताब हो जाता है, दर्द से बेचैन हो जाता है। और यह आंख इंसान के चेहरे में बिल्कुल सामने है कि अगर इंसान के सामने से उस पर हमला हो या किसी से टकराव हो तो उसकी चोट सबसे पहले इंसान के चेहरे पर पड़ती है। लेकिन आंख की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने दो पहरेदार बिठा दिए, ये माथे की हड्डी ये ऊपर की जो है वो, और रुखसार की हड्डी है दोनों। इन दोनों हड्डियों के किले में इंसान की आंख को रख दिया ताकि अगर चेहरे पर कोई चोट पड़े तो हड्डियां इनको बर्दाश्त करें और आंख महफूज रहे। और अल्लाह ताला ने पलकों के दो पर्दे आंखों के ऊपर डाल दिए ताकि कोई गर्द और गुबार उसके अंदर न जाए। अगर कोई मट्टी या गर्द और गुबार उड़कर आएगा तो ये पलकें उसको अपने ऊपर ले लेंगी और आंखों को बचा लेगी। जब इंतहा हो जाए तब जाकर आंख पर चोट पड़ती है, वरना आंख की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ये खुदकार या ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है। उनके जरिए इंसान के चेहरे का हुस्न भी है और इस आंख की नेमत की हिफाजत भी है। ये सब इंतजाम अल्लाह ताला ने कर रखा है, और इस इंतजाम के लिए कोई पैसा नहीं मांगा कि जब तुम इतने पैसे दोगे तो आंख मिलेगी, बल्कि ये खुदकार मशीन पैदाइश के वक्त से तुम्हारे हवाले कर दी। सिर्फ इतना फरमाया कि ये सरकारी मशीन है, उसको जहां चाहो इस्तेमाल करो, सिर्फ दो जगह हैं उनमें उसको इस्तेमाल मत करना। इस आंख के जरिए आसमान को देखो, जमीन को देखो, अच्छे मनाजिर देखो, बागात को देखो, फलों को फूलों को देखो, दरियाओं और नहरों को देखो, पहाड़ों और अच्छे मनाजिर को देखो, अपने मिलने जुलने वालों को देखो, उनसे लुत्फ उठाओ। सिर्फ दो चीजों से बचो, एक ये कि किसी नामहरम औरत पर लज्जत लेने की नीयत से निगाह मत डालो, और किसी इंसान की तरफ हकारत की नजर से मत देखो। बस आपके ऊपर ये दो पाबंदियां हैं, बाकी सब कुछ देखना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है अल्लाह ताला की दी हुई इस सरकारी मशीन को, जितना चाहो इस्तेमाल करो। अगर फिर भी इंसान कहे कि ये काम बड़ा मुश्किल है, सारी कायनात का निजाम दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इंतजाम तुम्हें दे रखा है, खुदा न करे अगर किसी दिन तुम्हारी आंख का पर्दा फट जाए, खुदा न करे किसी दिन तुम्हारी आंख की बिनाई चली जाए, उस वक्त अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये बिनाई तुम्हें वापस तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि फला फला चीज मत देखो, तो जवाब में वो शख्स कहेगा सारी जिंदगी इन चीजों को न देखने का बॉन्ड सर्टिफिकेट लिखवा लो, लेकिन मुझे बिनाई वापस दे दो ताकि उसके जरिए मैं अपनी बीवी बच्चों को देख सकूं, अपने बहन भाइयों को देख सकूं, अपने घर को देख सकूं। उस वक्त तो बॉन्ड लिखने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए कि बिनाई जा चुकी है और अब के वापस आने का कोई रास्ता नहीं, मगर अल्लाह ताला ने बॉन्ड लिखवाए बगैर तुम्हें ये नेमत दे रखी है। लेकिन ये नेमत देने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस जगह ये बिनाई इस्तेमाल करने के लिए दी है सिर्फ उस जगह इस्तेमाल करूं, और अगर सिर्फ उस जगह पर इस्तेमाल करोगे तो उसके नतीजे में तुम्हारे आमल नामे में नेकियों के ढेर लगते जाएंगे और आखिरत में अजर सवाब के खजाने इकट्ठे हो रहे हैं। चनांचे हदीस शरीफ में नबी करीम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को एक मरतबा मोहम्मद की निगाह से देखे तो एक निगाह डालने से एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। एक और हदीस में हुजूर अकदस ने फरमाया एक शोहर अपने घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा और बीवी ने अपने शोहर को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। अब देखिए ये निगाह को सही जगह पर इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने नेकियों के ढेर लगा दिए। खुदा ना करे अगर आदमी इस निगाह को गलत जगह पर इस्तेमाल करे और उसके जरिए नामहरमों को लज्जत से देखने की गरज से देखे तो इस निगाह के बारे में फरमाया कि शैतान के जहर के बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। आज हम लोग ये कहते हैं कि आज के दौर में आंखों को बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि ढूंढने से भी पनाह नहीं मिलती, कहाँ जाएं और किस तरह बचें, उससे बचने का तरीका यह है कि तुम ये तसव्वुर करो कि आज अगर हमारी बिनाई जाती रहे और फिर कोई तुमसे ये कहे कि तुम्हारी बिनाई वापस मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है इस बिनाई को किसी नामहरम को देखने में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर ये पक्का वादा करो और पुख्ता वादा करो और लिख कर दो तब बिनाई वापस मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। बताओ क्या तुम इस वादा करने और लिखने पर तैयार हो जाओगे या नहीं? कौन सा इंसान है जो लिखने और वादा करने के लिए तैयार नहीं होगा, और कौन इंसान होगा जो कहेगा कि अगर मैं नामहरम को नहीं देख सकता तो फिर मुझे बिनाई नहीं चाहिए? कोई इंसान ऐसा कहेगा? हरगिज नहीं कहेगा। अगर तुम इस वक्त उस वक्त वादा करने और लिख लेने के लिए तैयार हो जाओगे तो जिस मालिक करीम ने वो बिनाई तुमसे बगैर किसी मुआहदा किए बगैर पहले से दे रखी है और बाद में वो मालिक तुमसे ये मुतालबा कर रहा है कि इस निगाह को गलत इस्तेमाल ना करो, तो फिर तुम्हें क्यों मुश्किल नजर आती है, फिर क्या परेशानी लाहिक होती है? लिहाजा जब बदनजरी का मौका सामने आए तो ये तस्वर कर लो कि अगर मैं बदनजरी करूंगा तो मेरी बिनाई चली जाएगी। हकीकत यह है कि जब इंसान अपनी बिनाई को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है तो हकीकत में बिनाई नहीं बल्कि तो वो तो अंधापन, और बिनाई तो उसकी जा चुकी है। कुरान करीम में है मन कान फी हाज़ी आमा तो वो फिल आखिरत आमा वअदल्लु सबीला। लिहाजा इंसान ये तय कर ले कि मैं इस निगाह को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान की हिम्मत और हौसले में बड़ी ताकत रखी है। ये इंसान की हिम्मत रबर की तरह है, पहले बता दिया था उसको जितना चाहो खींच लो, तो इंसान इस हिम्मत को इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला इस हिम्मत में बरकत और तरक्की अता फरमाते हैं। बहरहाल इस निगाह पर दो पाबंदियां लगाई गई, एक ये कि नामहरम औरत को लज्जत की निगाह से देखना और दूसरा ये कि किसी मुसलमान को हकारत की निगाह से देखना, किसी मुसलमान पर हकारत की नजर डालना ये भी आंख का गुनाह है। इन दोनों गुनाहों से बचने का एहतमाम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी, ख्याल اور جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور آخرت کی بھی تیاری ہو جائے گی. اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشین کو مطلقاً استعمال کرتے رہے, اس پر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں لگا رہے, تو یہی آنکھ آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے جا کر ڈالے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی. اس لیے اس آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت نے جہاں ناجائز جنسی تسکین کا راستہ بند کیا اور اس کو حرام قرار دیا, تو اس کے لیے فضا بھی ایسی سازگار پیدا فرمائی جس میں اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے راستے کو آسان سے آسان کروا دیا, لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں طرح طرح کی رسموں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کر اپنے لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے بند فرمائے جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں. ان میں سب سے پہلا حکم نگاہوں کی حفاظت کا دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے, اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے. بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیجے میں انسان کی سوچ, انسان کی فکر, اس کے خیالات, اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت نے پہلا پہرا انسان کی نگاہ پر لگایا. یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی سے محروم ہو تو وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر کے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں مفت میں بغیر موضوع کے عطا فرما رکھی ہے, اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. یہ نعمت پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے. یہ نازک اتنی ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے, ذرا خراش لگ جائے تو یہ بیکار ہو جائے, لیکن اتنی نازک مشین پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے. اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت ہے, نہ اس کو پیٹرول اور تیل کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک نظام کے تحت اس کی سروس بھی کرتے ہیں رہتے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنچاتے رہتے ہیں. چنانچہ جو لقمہ تم اپنی بھوک مٹانے کے خاطر کھاتے ہو, اس لقمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسم کے ہر حصے کو غذا پہنچاتے ہیں, اسی طرح آنکھ کو بھی پہنچاتے ہیں. یہاں تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے لذت حاصل کرو, تاکہ اس کے ذریعے تم اپنے کام نکالو. اس آنکھ پر صرف چیزوں کو نہ دیکھنے کی پابندی عائد کی گئی ہے, ان چیزوں کی طرف مت دیکھو. وہ یہ کہ کسی نامحرم خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے مت دیکھنا, ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا اور فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العینان تزنیان وزناهما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے. لذت کی غرض سے, شہوت کی نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بد نظری ہے, اس کو شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے, تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے, اور پھر تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور یہ تمہارے لیے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے. اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے ذریعے بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کی شروعات آنکھ کی حفاظت سے ہو, اور جب آنکھ محفوظ رہے گی تو پھر تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے. یہ حکم کسی مولوی یا ملا کا بیان کیا ہوا نہیں, یہ کسی قدامت پسند مذہبی دہشت گردہ کا حکم نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. جب تک مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا۔ میں نے اپنے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا، تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، شام ملک شام کے فاتح ہیں، اس لیے کہ شام کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر رکھا، بعد میں وہ ملک شام کے گورنر رہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ لمبا ہو گیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ سازش کی کہ شہر کا دروازہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لمبا بازار تھا جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، اور وہ بازار شاہی محل پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کو مزین کر کے اور آراستہ کر کے ہر دکان پر ایک ایک عورت کو بٹھا دیا، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دی کہ یہ مجاہدین اگر داخل ہونے کے بعد تمہیں چھیڑنا چاہیں، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیں، تم انکار مت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ ایجاد کے رہنے والے ہیں، مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد اچانک ان کو خوبصورت اور آراستہ عورتیں نظر آئے گی تو یہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب یہ ان کے من میں مشغول ہوں گے اس وقت ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے، اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا، جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں تو فراست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب یہ پیغام ملا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا تھنک گیا کہ اب تک یہ لوگ مقابلے کے لیے تیار تھے، دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب اچانک یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیشکش کر دی اور فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دی، اس میں ضرور کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بے شک داخل ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ آیت چلائی تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے۔ چنانچہ لشکر قلعے کے اندر شان سے داخل ہوا کیونکہ نگاہیں نیچی تھی، اور اسی حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے، اور کسی نے دائیں بائیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا فتنہ دکانوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ کون سی مخلوق ہے، اس لیے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، آزادی کے ماحول میں داخل ہوتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، عصمتیں لوٹتی ہیں، لیکن یہ عجیب غریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ کیونکہ ان کے امین نے کہہ دیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا، تو سب کی نگاہیں نیچی تھی، اور اس حالت میں پورا لشکر اس بازار کو پار کر گیا اور شہر کے بے شمار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اس کردار سے پھیلا تھا، صحابہ کے اس عمل سے پھیلا تھا۔ بارہ آنکھوں کو نیچا رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اور شاوانی فتنے سے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعے سے دشمن کے منصوبے اور ان کی چال سے بھی حفاظت فرمائی۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو راندہ بارگاہ الہی کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, میری دعا بھی آپ نے قبول کر لی ہے تو میں قیامت تک زندہ رہوں گا. تو اس نے یہ عزم کیا تھا کہ آدم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا اس کی اولاد کو میں اس طرح گمراہ کروں گا, لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَفَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملے کروں گا, دائیں سے حملے کروں گا, بائیں سے حملے کروں گا اور آپ کی اس مخلوق پر چاروں طرف سے حملے کروں گا. لہذا شیطان نے چاروں سمتیں گھیر رکھی ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ وہ دو سمتوں کو بیان کرنا بھول گیا, ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی, لہذا یہ چاروں سے تو حملہ آور ہے شیطان اور اس سے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے یا نیچے ہے. اور اوپر کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو اور اس سے مدد مانگو, اس سے رجوع کرو, اس کی طرف انعامت کرو اور کہو یا اللہ یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے, اپنے فضل و کرم سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچائیے. لہذا اوپر کا راستہ تو شیطان سے اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے, اور نیچے کا راستہ شیطان سے اس لیے محفوظ ہے تاکہ تم نگاہ کو نیچے کر کے چلو, دائیں بائیں آگے پیچھے ان چاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے. جب تم نیچے نگاہ کر کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو تاکہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو. بہرحال یہ نگاہ کا فتنہ انسان کے باطنی اخلاق کو, باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلا ایسی پھیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو لبانے کے سامان بکھرے ہوئے پڑے ہیں, ہر طرف سے دعوت نظارہ مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں پردہ تھا, حیا تھی, شرم تھی, انسانیت کی اعلیٰ صفات اس کے اندر موجود تھی. لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی, بے حیائی, بے شرمی, فحاشی, بنیانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی طرف نگاہ کو پناہ نہیں ملتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمتیں کمزور ہو گئی اور ایک مومن کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو ہر وقت پیش نظر رکھے, وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا. اس کی وجہ سے چاروں طرف بندگی کا فتنہ پھیلا ہوا ہے. قرآن نے خود بتایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جب دل میں کوئی گناہ کرنے کا ارادہ اور خیال پیدا ہوا تو اس وقت وہ آدمی اللہ کے سامنے جواب دہی کے اس جواب دہی کے خیال سے ڈرا, یعنی جب دل میں آیا کہ میں اس عورت کو دیکھوں تو اس وقت اس نے یہ سوچا اگر میں نے اس کو دیکھا تو کل کو اللہ کے سامنے مجھے جواب دینے کے لیے قیامت میں کھڑا ہونے پڑے گا, اس وقت میں کیا جواب دوں گا. تو یہ سوچ کر کے نہن نفس انل ہوا, اپنے نفس کو خواہش پر عمل کرنے سے روک, اپنے نفس کو خواہش پر عمل کرنے سے روکنے کا یہی ایک علاج ہے. کیا خوف خدا, یہ سوچ کہ مجھے میں اگر یہ حرکت کر لوں گا مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے, میں وہ جواب نہیں دے سکوں گا. یہ جذبہ بھی اس دور میں کمزور پڑ گیا. لوگوں کو بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ میں گناہ کا ارتکاب کروں گا مجھے اللہ کے سامنے اس کے پیش ہونا ہے اور اس کی جواب دہی کرنی ہے. وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا, اس کی وجہ سے چاروں طرف بدنی کا فتنہ پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہو جاتا ہے उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से फजल करम होता है और उतना ही उसको कम्बल अजर सवाब भी ज्यादा दिया जाता है। अमल मुश्किल है तो आप अमल करेंगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। फिर एक बात यह भी है कि अगर पहली मरतबा बिना इरादा किसी नामहरम पर निगाह पड़ जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ माफ है, उस पर कोई गुनाह भी नहीं। अलबत्ता हुक्म यह है कि जब बे इख्तियार नजर पड़े तो फौरन हटा लो। हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकन नजर तुनूला वलैसत लकन नक्सानिया, पहली निगाह तुम्हारे लिए है यानी उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर दूसरी निगाह डाली वो पहली निगाह भी वो जो गैर इख्तियारी हो, गैर हमारे कष्ट के बगैर हो वो, और अगर दूसरी निगाह डाली है उसको बाकी रखा तो ये गुनाह है और काबिल मुआखदा है। लिहाजा कभी बिना इख्तियार निगाह पड़ जाए तो ये समझ कर फौरन रहे कि ये मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये मुराकबा यानी ये सोचे कि जिस वक्त मैं आँख का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इस वक्त अल्लाह ताला मेरी बिनाई वापस ले ले और मुझसे ये कहा जाए कि जब तक तुम बद निगाही नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक ये बिनाई नहीं मिलेगी, तो मैं हजार मरतबा इस बद निगाही को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब मैं इस वक्त इस गुनाह से बचने के लिए तैयार हो उस वक्त इस गुनाह से बचने के लिए तैयार हो सकता हूँ, तो आज भी ये सोच कर तैयार हो सकता हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे इस गुनाह से मना किया है। आदमी ये सोचे कि जिस मोहसिन ने बगैर कोई मुआवजा लिए बगैर कीमत मांगे ये नेमत मुझे दे रखी है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना बड़ी बेहयाई की बात है, बड़ी नमक हरामी की बात है। इस नमक हरामी से बचने के लिए मैं इस गुनाह को छोड़ता हूँ, अपनी हिम्मत करके उस निगाह को हटा ले। अल्लाह ताला ने इंसान की हिम्मत में बड़ी ताकत दी है, अपनी हिम्मत से बड़े बड़े पहाड़ सर कर लेता है, लिहाजा इस हिम्मत को इस्तेमाल करो और इस नजर को हटा लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये वादा है कि जो शख्स अल्लाह ताला से डर कर निगाह को गलत जगह से हटा लेगा, अल्लाह ताला उसको ईमान की ऐसी रूहानी लज्जत अता फरमाएंगे जिसके आगे बद निगाही की लज्जतें हेच दर हेच हैं, उन लज्जतों की कोई हैसियत। बद निगाही करने की वजह से जो लज्जत मिली थी, निगाह हटाने की वजह से अल्लाह जो रूहानी लज्जत देंगे वो कहीं ज्यादा है। वो मिसाल देते हैं, बच्चे का जब दूध छुड़ाते हैं ना तो वो छोड़ता नहीं है, रोता धोता है, तूफान मचाता है, न सोता है न सोने देता है, वो यूं सोचता है कि मेरी लज्जत छीनी जा रही, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये दूध छुड़ाने के बाद जब गिजाएं खाने का वक्त आएगा तो कैसे कैसे जायके उसको मिलेंगे, रात तक मिले नहीं। दूध में तो एक ही जायका है ना, लेकिन दूध के अलावा बाकी चीज खाने पीने की जो सब जायके मालूम। जब आप ये जायका हराम का छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला उसके नतीजे में रूहानी लज्जत अता फरमाएंगे। उसके अलावा ये करो कि अल्लाह से दुआ मांगते रहो, ये खास चीज है अल्लाह की पनाह हासिल करना, अल्लाह की पनाह में जाना। उसके अलावा ये करो कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, बेहिम्मत हूँ, बेहौसला हूँ, या अल्लाह जब आपने ये काम गुनाह करार दिया है तो अपनी रहमत से मुझे हिम्मत भी अता फरमाइए, मुझे हौसला भी दीजिए और मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपके हुक्म पर अमल करूं और आपकी दी हुई इस नेमत को सही इस्तेमाल कर सकूं, गलत जगह इस्तेमाल करने से बचूं, खास तौर पर उस वक्त जब आदमी घर से बाहर निकले उस वक्त ये दुआ और ताजा कर लेनी चाहिए। एक आदमी जो है जेब में पैसे लेकर के बस में बैठने के लिए निकलता है तो कैसा चौकन्ना रहता है, हर वक्त हाथ यही रहता है कि कहीं कुछ जो है जेब कतरा आकर के मेरी जेब में काट दे, उसको पहली फिक्र इसकी रहती है। तो ऐसे जब हम घर से निकले तो हमें पहली फिक्र अपने ईमान की हो कि ये बदनिगाही हमारे ईमान को कहीं न छीन ले, अल्लाह की तरफ। तो जैसे निकलता है तो वो भी दुआ करना, अल्लाह मेरा सफर क्या है सलामती से गुजरे, मेरा माल लूट न लिया जाए, मेरे ऊपर डाका न डाला जाए। यहाँ पर भी यही ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत की अल्लाह से दुआ करके निकले, लेकिन इसका एहतमाम नहीं करते। दो पैसे जेब में लेके निकलेंगे तो दुआ करके निकलेंगे, लेकिन वैसे जब निकलेंगे घर से तो निगाह से हिफाजत की दुआ का एहतमाम नहीं करते। अल्लाह से हिफाजत, अल्लाह से दुआ करो। उस वक्त जो आदमी घर से बाहर निकले, क्योंकि उस वक्त फितने के माहौल की तरफ निकल रहा है, न जाने कौन सा फितना पेश आ जाए, इसलिए घर से निकलने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह मैं अहद तो करता हूँ कि आपकी दी हुई इस नेमत को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं और मैं उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक आपकी मदद शामिल न हो, इसलिए या अल्लाह मुझे अपने फजलो करम से इस फितने से बचा लीजिए। देखो मस्जिद से बाहर निकलते हैं ना, तो मस्जिद से बाहर निकलते हुए बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहु मिन असलुका मिन फजल, इस दुआ के साथ एक दुआ और भी आती है, क्या अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन इबलीस व जुनूदिही, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन इबलीस व जुनूदिही, ये दुआ भी पढ़ने का एहतमाम करो कि भाई अब तक तो अल्लाह अब तक तो तेरे किले में था, मैं कहा मस्जिद में, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर तो वहां शैतान का लश्कर फैला हुआ है, उनके हमलों से तो मेरी तब सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर ये दुआ पढ़ेंगे, जाहिर अल्लाह ताला तो दुआ कबूल करते हैं सब बंदे की, और खास तौर पर नेकी के लिए दुआ की गई हो तो बहुत ज्यादा कबूल की जाती है, इसे ये भी एहतमाम होना चाहिए, इसकी फिक्र होनी चाहिए। ये दुआ मांग कर घर से बाहर निकलो, हिम्मत को काम में लाओ, और अगर कभी इतना सब कुछ करने के बावजूद कभी गलती हो जाए तो फौरन तौबा और इस्तिगफार करो, ये रास्ता भी खुला हुआ है, ऐसा नहीं गलती नहीं हो गई तो अल्लाह ताला माफ, बाप जैसा बाप भी जो है ना दो चार मरतबा माफ करके फिर छोड़ता है, बेटे से गलती हुई सदा बेटे ने माफी मांगी, अब बाप नहीं करूंगा, अच्छा जा दूसरी मरतबा हुआ तीसरी मरतबा चौथी मरतबा हुआ तो बाप छोड़ेगा, तो हर वक्त ऐसा ही कहता है आज नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं कहेंगे, जब भी तौबा के लिए आप हाथ फैलाएंगे अल्लाह फौरन आपकी तौबा कबूल कर लेंगे। आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए, आपका दिल झूठा नहीं होना चाहिए, सच्ची नीयत से कहें कि मैं ये गुनाह, ये बात और रही कि हम अपनी कमजोरी की वजह से जब गुनाह का वक्त आता है तो फिसल जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन हमने तौबा की उस वक्त हमारा इरादा पुख्ता था, तौबा सही हो गई, तौबा जब सही हो गई तो गुनाह माफ हो गया, वो गुनाह तो गया, तो इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए, इसकी इसकी फिक्र करो, अगर कभी गलती हो जाए तो फौरन तौबा इस्तिगफार करो, अगर इंसान ये काम करता रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो इस फितने से महफूज रह सकेगा। हर मौके पर हदीस की किताबों में बाकायदा जो है किताब दावात में मुस्तकिल बाबु तावुज आता है, अल्लाह की पनाह हासिल करने का जगह, हर वो जगह जहाँ शैतान का हमला हो सकता है, कजाए हाजत के लिए आदमी जब बैतुल खला में जाता है तो वहां उसको अपनी जरूरत की वजह से सतर खोलना पड़ता है, सतर खोले बगैर वो कजाए हाजत नहीं कर सकता, सुना है कि नहीं, तो अब क्योंकि अब ये शयातीन जो है जिन जिन्नात की जिन्स से हैं वो हमको देख सकते हैं लेकिन हम उनको देख सकते नहीं। हदीस में आता है कि इंसान जब बैतुल खला में जाकर कजाए हाजत के लिए अपना सतर खोलता है तो शयातीन उसके सतर से खिलवाड़ करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग गुनाह का इतिकाफ वहीं करते हैं, तो शयातीन हमारे सतर को न देख सकें इसलिए हुजूर ने बदला फरमाया कि बैतुल खला में जाने से पहले दो दुआएं पढ़ने की है, एक तो पढ़नी है बिस्मिल्लाह और दूसरी पढ़नी है अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस, ये बिस्मिल्लाह जो है ना वो पर्दा है, आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ के जब दाखिल होता है तो शयातीन को इंसान का सतर नजर नहीं आता, वो उस रास्ते से जो हम पर हमला कर सकता है वो नहीं कर पाता, ये सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है ان کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو یہ سارے مسائل حل ہیں. لیکن ہم سب کچھ پڑھنے اور یاد رکھنے اور جاننے کے باوجود عمل کا اہتمام نہیں کرتے, غفلت ہے. ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ایک رذیلے کے متعلق بات چلی تھی, کون سا؟ بد نگاہی. اب یہ دوسرا شروع کر رہے ہیں. اب تک بد نظری سے متعلق بیان چل رہا تھا اور اس سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی تھی. آگے ایک اور باطنی بیماری کا تذکرہ ہے اور وہ ہے غیبت. یہ بیماری ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہو, ورنہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ بیماری اتنی سنگین ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی اور بیماری کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. چنانچہ فرمایا, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور تم میں سے بعض لوگ دوسرے بات کی غیبت نہ کریں, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو. اس آیت میں غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا. ایک تو گوشت انسان کا گوشت ہو بھی انسان کا گوشت, اور انسان بھی کون؟ بھائی. اور بھائی بھی کون؟ مرا ہوا. کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کا ذرہ برا موجود ہو, وہ اس کام کا نہ تو ارتکاب کر سکتا ہے نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا, اور یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, معمولی گناہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف ہوتا نہیں. گناہ کبیرہ کے معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے. اللہ کہ اللہ معاف کرے اپنے فرض سے. صغائر تو نیک اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرتے ہیں تو اعضا سے گناہ دھلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں سے, یہ جتنے بھی نیک کاموں کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سب کون سے؟ صغائر. علماء کا اتفاق ہے کبیرہ گناہ کوئی بھی جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا. یہ غیبت کرنا ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ. شراب پینا کیسا گناہ ہے؟ کبیرہ. ایسی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. جیسے سور کھانا گناہ ہے, جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے. یہ تو بلکہ غیبت کرنا ان گناہوں سے زیادہ سنگین. ایک قدم اور آگے بڑھا ہے. یہ تین گناہ بھی ہیں, جیسے سور کھانا اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ شراب پینا. سنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جیسے ڈاکہ ڈالنا, سور کھانا اور شراب پینا جیسے کبیرہ گناہ ہے, غیبت کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. بلکہ ایک اعتبار سے وہ ان دونوں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. کیسے بڑھا ہوا؟ کیونکہ شراب اور سور کھانے کا تعلق خالص اللہ کے حقوق سے ہے. دو قسم کے گناہوں جو ہوتے ہیں, گناہوں میں جن حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, کبھی اللہ کا حق کبھی بندے کا, وہ بیت میں تفصیل بتلا دی تھی. تو یہ غیبت کا تعلق حقوق و لباس سے, اور شراب پینے اور اسی طریقے سے جو ہے زنا کا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے. اللہ کے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی زندگی بھر شراب پیتا رہا, 60 سال کی عمر ہوئی شراب پیتا رہا, 60 سال سے پی رہا, لیکن کہیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا, سمجھایا گیا, اس کے بعد دل میں بات سمجھ میں آ گئی, اس کو ندامت ہوئی اور توبہ کر لی, رات جو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا, صبح اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی میں برباد کر دی, مجھے معاف کر دی, اللہ معاف کر دیں گے. کیونکہ اس گناہ میں بندے کا کوئی حق مرتا نہیں. आपने शराब पी, किसी के पैसे तो नहीं लूटे ना आप, किसी के घर में डाका तो नहीं डाला ना। अब ये जो है सिर्फ ये गुनाह ऐसा है जिसका ताल्लुक अल्लाह के हक से, और अल्लाह ताला अपने हक का मालिक है, माफ कर दे, उसको कौन पूछ सकता है। लेकिन अगर आपने गीबत की है तो वो भी कबीरा गुनाह है, लेकिन इसका ताल्लुक बंदों के हक से। आपने गीबत करके इंसान को, जिसकी गीबत की उसको क्या पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। अब आपको ख्याल आया रमजान में रात को आधी रात को उठ करके दो रकात पढ़ करके अल्लाह के सामने रो रहे हैं, खूब कि अल्लाह मेरी जिंदगी इसी में गुजरी, मुझे माफ कर दे, ये अल्लाह माफ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि इसका ताल्लुक किससे है, इसमें एक शर्त है कि जिसका हक मारा गया है वो भी माफ करे तो अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर देते। नमाजों में कोताहियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोताहियां की जाए, लेकिन हुई हैं तो अल्लाह ताला उन कोताहियों को माफ कर दे, अल्लाह को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन बंदों का हक अल्लाह माफ करते नहीं। तो ये गीबत की है तो गीबत की से जब आप तोबा करेंगे ना तो उस तोबा में एक शर्त ये भी लगेगी, क्या, कि जिसकी गीबत की है वो भी क्या करे, माफ करे। वह इसकी माफी का ताल्लुक अकेले अल्लाह से नहीं है, अल्लाह ताला माफ करे, उसके साथ साथ जिसकी गीबत की गई है वो भी क्या करे, माफ करे तो माफी होगी। अब ये बड़ी कड़ी शर्त है, जिसकी गीबत की गई है वो कोई आसानी से माफ करेगा क्या? तो ये हम गोया इस गुनाह को माफ कराने में आजाद और मुख्तार नहीं है, और वो हुकूकुल्लाह वाले गुनाह सब क्या है, अल्लाह ताला को अपने हक की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह मौजूद है। जहां भी फुका लिखते हैं ना, अल्लाह ताला जो है गनी है, बेनियाज है, उसको किसी चीज की एहतियात नहीं है, वो अपना छोड़ देते हैं। और बंदों को तो एहतियात, बंदे मोहताज है, वो अपना दो पैसा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इस गुनाह को का दर्जा, गीबत का दर्जा शराब पीने से एक कदम आगे, ये इसी को इन्होंने समझाया है। वो आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो समझ आ जाएगा, अभी वक्त पूरा हुआ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل دعا جو شروع کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس کا کچھ بیان ہو چکا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب العالمین کا لفظ سن کر فرعون یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھے رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ اگلے جملے میں جادوگروں نے وضاحت کر دی، رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، تم پر ایمان نہیں لائے۔ اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جن جادوگروں کو میں نے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا وہ خود بھٹک گئے۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں سے کہا، ان ھذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلھا فسوف تعلمون، یعنی یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، تم نے یہ سب تماشا بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہو، میری سلطنت تباہ کرنا چاہتے ہو، لہذا تم نے مجھے شکست دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا، تو اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پہلا کام تو یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سورہ فجر میں فرعون کے بارے میں کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یعنی فرعون لوگوں کو سولی پر اس طرح لٹکاتا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر میخے گاڑتا تھا، اور کئی دن آدمی اس طرح رہتا، اور پھر بعد میں یا تو اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا جاتا اور طریقے سے اس کو ختم کر دیا جاتا۔ اسی طرح فرعون نے جو سزاؤں کے مختلف طریقے مقرر کیے ہوئے تھے، جادوگروں کو ان کی دھمکی دی۔ فرعون نے جو الفاظ کہے ان میں زور کے ساتھ دھمکی دی اور کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اس میں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اب فرعون جو اتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہے اور جس کو چاہتا ہے قتل کرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھانسی چڑھا دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہے، وہ فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ اب دیکھیے کہ وہ جادوگر جب آئے تھے تو اس وقت فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اجرت ملے گی، یعنی اگر اجرت ملے گی تو کام کریں گے، اور پیسوں کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان جادوگروں کے دل کی کائنات بدل گئی اور اب فرعون سے کہنے لگے کہ اچھا تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور ہمیں سولی پر چڑھاؤ گے، سن لو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے کاٹ لو، سولی پر چڑھانا ہے چڑھا لو، تم جو فیصلہ کرو گے وہ اسی دنیا کی خاطر ہوگا، اب تو ہم نے کچھ اور ہی نظارہ دیکھ لیا ہے، اب ہمیں دنیا کی لالچ یا دنیا کا خوف مرغوب نہیں کر سکتا۔ اب ایک طرف تو جادوگروں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمیں تمہاری سولی کی بھی پرواہ نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھی پرواہ نہیں، اور یہ کہا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کچھ حرج نہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ہمیں سولی پر چڑھا دو، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے، اور یہی ہماری عین خواہش ہے۔ وہ نظارہ جو آج ہم نے دیکھا، اس کے ذریعے مالک الملک والملکوت کا دیدار نصیب ہو گیا اور حقیقت واضح ہو گئی، اب تم جو چاہو کر لو، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس وقت جادوگروں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے، اپنی آنکھوں سے فرعون کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ اس نے ہمارے بارے میں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تجھے کرنا ہے کر گزر، لیکن اے اللہ جب یہ کرنے پر آئے گا اس وقت ہمارے صبر کا دامن کہیں تار تار نہ ہو جائے، اس وقت کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، اور کہیں تکلیف کے وقت ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں اور پھر کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آگے یہ بھی دعا کی وتوفنا مسلمین، اور ہم نے مرنے کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کوئی کلمہ ہمارے منہ سے ایسا نہ نکل جائے جو کفر تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں وفات اس حالت میں دیجئے گا جب ہم مسلمان ہوں تابع دار ہوں۔ یہ دعا اس وقت مانگ رہے ہیں جب سولی سامنے ہے، ہاتھ پاؤں کٹنے کا حکم ہو چکا ہے اور جواب بھی ڈٹ کر دے دیا ہے، اس وقت اللہ تعالی سے صبر مانگ رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ ہے بندے کا کام کہ بندہ اپنے حصے کا کام کر لے پھر اللہ تعالی سے مانگے۔ چنانچہ ان جادوگروں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، وہ یہ کہ فرعون کو جواب دے دیا کہ جا تجھ سے جو ہو سکے وہ کر گزر، اور اس طرح انہوں نے کلمہ حق پر عمل کرتے ہوئے ایک حق کا کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب تمہاری دھمکی تمہارا کوئی لالچ ہمیں اس ایمان سے پھیر نہیں سکتا۔ تو اپنے حصے کا کام کر کے پھر اللہ تعالی سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور تابع داری کی حالت میں ہماری موت آئے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ جو جادوگر بن کر آئے تھے وہ صدیقین بن کر گئے، ان کا انجام کیا ہوا، آیا واقعی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو سولی پر چڑھایا گیا یا نہیں؟ لیکن بعض تابعین سے منقول ہے کہ فرعون نے فوراً اس پر عمل کروایا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور سولی پر چڑھایا، اور ان کے بارے میں مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ صبح کے وقت جادوگر بن کر آئے تھے اور شام کے وقت شہید بن کر گئے۔ جبکہ بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے عزیمت کا اتنا اعلیٰ مقام حاصل کر کے ڈٹ کر فرعون کے سامنے یہ بات کہہ دی تو فرعون مرعوب ہو گیا اور کہا کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، واللہ اعلم۔ لیکن قرآن کریم نے صرف اتنی بات ذکر کی ہے جو ہمارے اور آپ کے سبق لینے کی ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ایک ظالم اور جابر انسان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف لالچ بھی دے رہا تھا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، لیکن ایمان کے بعد لالچ اور دھمکی کام نہ آئی اور وہ لوگ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی سے صبر کی دعا کی۔ قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے ان سے محض تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، کہ محض قصے کہانیاں بتلانا مقصود ہو، بلکہ ہر قصے اور ہر واقعے کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جادوگروں کا یہ واقعہ بیان فرمایا اور یہ کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس واقعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ فرعون بادشاہ تھا، اگر مقابل بادشاہ نہ ہو بلکہ مقابل نفس امارہ ہو یا مقابل شیطان ہو اور وہ تمہارے دل میں برائی کی خواہش پیدا کر رہا ہو، تمہارے دل میں مال کی محبت کے ذریعے رشوت لینے کا جذبہ پیدا کر رہا ہو یا مال کی محبت میں حرام کاروبار کا جذبہ پیدا کر رہا ہو، تو اس وقت بھی تم اللہ سے صبر مانگو اور یہ کہو ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی اے اللہ یہ شیطان اور یہ نفس امارہ فرعون کی شکل میں ہم پر چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں گناہوں پر، برائیوں پر، حرام کاموں پر آمادہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں ایسا صبر دے دیجئے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ جائیں کہ یہ ہمیں پھسلا نہ سکیں اور کسی طرح وہ ہمیں اپنے جال میں نہ پھنسا لیں اور ہم ان کے چنگل سے نکل جائیں، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو فرما بردار تابع دار مسلمان بن کر ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اب یہ بات کہ ہم کس حالت میں مریں، آج جبکہ ہم زندہ ہیں، ہماری صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، تمام نعمتیں بھی میسر ہیں الحمدللہ، اس حالت میں اپنی موت کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہمیں کسی دن مرنا بھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارتے ہیں اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کر اس طرح واپس آ جاتے ہیں جیسے یہ معاملہ جانے کا صرف اس کے ساتھ ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ ارے یہ بھی سوچا کہ تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، یا اس میں کوئی شک ہے؟ اور یہ سب تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے احباب تمہیں گڑھے میں ڈال کر واپس آ جائیں گے؟ کسی نے خوب کہا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی خادم، نہ کوئی چپراسی، نہ کوئی اہلکار، بس تم ہوگے اور تمہاری قبر ہوگی اور قبر کے مناظر ہوں گے اور تمہیں تنے تنہا بسات خود ان تین سوال کا جواب دینا ہوگا جو تم سے وہاں کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں پانچ سوالات ہوں گے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے نہیں ہلیں گے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمره فیما افنا، بتاؤ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، تم نے وہ عمر کس چیز میں فنا کی؟ وعن شبابه فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کو کس چیز میں پرانا کیا؟ اور یہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور یہ مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ایک ایک پیسے کا حساب دو کہ حلال سے کمایا تھا یا حرام سے کمایا تھا. جب یہ سوالات ہوں گے اس وقت تم اکیلے ہوگے، تمہارا کوئی معاون نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عزیز قریب دوست احباب اولاد کوئی نہیں ہوگا. لہذا یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور جب ہم مریں تو تابع دار ہو کر مریں، اور جب اللہ تعالی کے سامنے جائیں اور وہاں یہ سوالات ہوں تو یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے سے جو عطا کیا تھا الحمدللہ وہ ہم نے حاصل کیا، اور جس طرح آپ نے حکم دیا تھا اس طرح پر خرچ کیا، اور آپ نے ہمیں جو اتنی لمبی زندگی دی تھی اور اس زندگی میں آپ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے تھے الحمدللہ ان فرائض کو انجام دینے کی توفیق ہو گئی. بہرحال وہ امتحان جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اس امتحان کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ انسان کو چاہیے کہ روزانہ اپنا یہ جائزہ لے، اور اگر مسلمان ہے تو جائزہ لینے کے نتیجے میں دل اس طرف جائے گا کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں. اور پھر اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حملوں کے مقابلے میں صبر عطا فرما، اور موت اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کے تابع دار ہوں. اس لیے تابع دار ہونے کی صورت میں قبر کے مراحل، میدان حشر کے مراحل سب آپ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائیں گے. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں سب کچھ آ گیا. اس لیے کہ صبر وہی چیز ہے جس کی بنیاد پر جنت ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی ان لوگوں کو جنت کے غرفے ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. وہ صبر یہ تھا کہ ان کو ان کی نفسانی خواہشات دوسری طرف لے جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ان نفسانی خواہشات کو کچلیں گے، اور ہم ان کی جگہ اللہ تعالی کی اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں کرے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور عاجز بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، حلال اور حرام کی کوئی فکر نہیں ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ حرام اور ناجائز کام کو چھوڑو تو کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، سب معاف کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ کا غفور اور رحیم ہونا اپنے گناہوں کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص عاجز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. دعا نمبر 11 انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. بزرگان محترم، مناجات مقبول میں قرآنی دعائیں ہیں، ان کی تشریح کا سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہے. اگلی دعا یہ ہے انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. اس دعا میں بندہ اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے کارساز ہیں. دعا شروع کرنے سے پہلے بندہ یہ کہہ رہا ہے انت ولینا، جیسے کوئی نابالغ بچہ ہو تو اس بچے کا ایک ولی اور سرپرست ہوتا ہے جو اس بچے کی مصلحتوں کی نگرانی کرتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بچے کو کس طرح پالنا چاہیے، کس طرح اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا, اور آپ ہمارے ولی ہیں تو آپ ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور ہم پر رحمت بھی فرمائیے, اور آپ سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں. یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بنی اسرائیل جیسی قوم سے پڑا تھا جو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, بلکہ ہر حکم میں اپنی مرضی کو دخل دیا کرتے تھے. چنانچہ جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس تشریف لائے, تورات کے احکام ہماری شریعت کے اعتبار سے ذرا سخت تھے, تو بنی اسرائیل کے لوگ اکڑ گئے اور ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آواز سنائیں, اور خود اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں کہ یہ کتاب تورات تمہارے لیے اتاری ہے, لہذا تم اس پر عمل کرو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا انتخاب کیا اور ان کو لے کر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے, اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنا دی گئی کہ حضرت موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم نے ان پر اپنی کتاب تورات نازل کی ہے, تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو. اب آواز سننے کے بعد دوسرا مطالبہ کر دیا, ارین اللہ جہرتن, یعنی ہمیں اللہ میاں دکھاؤ کہ وہ ہمیں صاف صاف کھلم کھلا نظر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور طور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے ہی جل گیا, لیکن بنی اسرائیل کا اصرار یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ایک صاعقہ بھیجا گیا, یعنی ایک کڑک کی آواز ان پر بھیجی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ سب مر گئے. قرآن کریم میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, کہ صاعقہ نے ان کو آ پکڑا اور سب مر گئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں ان کو کوہ طور پر لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا, اب یہ مر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے مار دیا ہوگا. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مذکورہ دعا فرمائی, انت ولینا, آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں, آپ ہی ہماری ساری مصلحتوں کو جاننے والے ہیں, ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اے اللہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ بہترین بخشش کرنے والے ہیں. اس دعا میں جو بات قابل ذکر ہے اور سیکھنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ولایت کی, یعنی ولی ہونے کی صفت ذکر کی اور فرمایا انت ولینا, آپ ہمارے ولی ہیں, اور آپ یہ حاجت پوری فرما دیجئے کہ ہماری مغفرت بھی فرمائیے اور ہم پر رحم بھی فرمائیے. در حقیقت یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے, اور سنت یہ ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا. سورہ فاتحہ میں اصل دعا تو یہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس دعا سے پہلے کی 4 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہیں, وہ یہ ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ 4 آیات حمد اور بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت اور ضرورت مانگے. یہ جو فرمایا کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرے, یہ در حقیقت دعا کا ایک مقدمہ اور ایک زیور ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگوں کا برا حال ہوگا, شدید گرمی ہوگی, سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس سے زیادہ ہوگا، اور اس وقت پریشانی کے عالم میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ معاملہ آگے تو بڑھے اور حساب کتاب شروع تو ہو، ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ تو ہو۔ اس موقع پر لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ ہم سے یہ پریشانی دور فرما دیں اور حساب کتاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں سے یہ کہیں گے کہ سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تو خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ تعالی سے سفارش فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ پریشانی دور فرما دے اور حساب کتاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ میرے دل میں ڈالیں گے جو الفاظ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہے ہوں گے، اور اس حمد و ثنا کا واسطہ دے کر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا۔ اب دیکھیے کہ وہاں آخرت میں بھی دعا کی ضرورت ہوگی اور آپ حمد و ثنا کے بعد دعا کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالی سے دعا مانگنے کا اچھا اور مسنون طریقہ اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرے، اور اس میں بھی بظاہر یہ راز ہے کہ جب اللہ تعالی ہم سے کوئی حاجت مانگ جب ہم اللہ تعالی سے کوئی حاجت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں روزی دے دے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں عافیت دے دے، اللہ بچائے، ان الفاظ میں تھوڑا سا شکوے کا پہلو نکلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کی طرف نظر کریں تو باوجود اس تکلیف کے جس میں بندہ اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہے، اس کے باوجود اس بندے کا سارا جسم اور سارا وجود اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، زبان سلامت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دوسرے اعضاء سلامت ہیں، رزق وسعت کے ساتھ مل رہا ہے وغیرہ، لیکن وہ بندہ اس وقت بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس وقت وہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دیجئے۔ اس دعا کے اندر شکوے کا یہ پہلو نکل سکتا تھا کہ آپ نے مجھے بیمار کر رکھا ہے، یا میرا رزق کم کر دیا ہے، یا مجھے نوکری اور ملازمت نہیں مل رہی ہے وغیرہ۔ اور دعا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن شکوا بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت اچھی صفت ہے اور بہت مبارک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور مانگنے میں کبھی تکلف مت کرو، اور یہ بھی مت سوچو کہ یہ چھوٹی چیز ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوا بری چیز ہے۔ مثلا یہ شکوا کہ یا اللہ میں ایسا ہی رہ گیا، میرے اندر یہ کمی رہ گئی، میں بیمار ہو گیا، مجھے بیماریوں نے کھا لیا، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ شکوا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی صفت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ویسے تو آپ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کا کوئی حد و حساب نہیں، لیکن میں کمزور بندہ ہوں، مجھے صحت بھی عطا فرما دیجئے، لہذا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں ان پر پہلے حمد و ثنا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرو، یہ ہے بندگی اور دعا مانگنے کا طریقہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اور بیشتر دعاؤں میں یہ نظر آئے گا کہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، مثلا یہ دعا اللهم رب السماوات وما اضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كل جار من شر خلقك. لہذا دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرما رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر فرما رہے ہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے اساتذہ سے بڑا محبت کا تعلق تھا. حضرت والد صاحب کو بعض امور میں بعض اساتذہ کرام سے اختلاف بھی ہوا، لیکن ان کا جب بھی تذکرہ فرماتے تو اتنی عظمت کے ساتھ تذکرہ فرماتے تھے کہ ہمیں حیرانی ہوتی تھی. اور سب سے محبوب استاد مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت میاں صاحب بھی کہا جاتا ہے، اور والد صاحب نے ان کو ہر لحاظ سے اپنا مقتدا سمجھا ہوا تھا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کو اپنا بڑا بنایا ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ بے تکلفی بہت تھی. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کو حضرت میاں صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو بخار ہے. چنانچہ والد صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوں، الحمدللہ میرا دل ٹھیک کام کر رہا ہے، الحمدللہ میری زبان اور میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری آنکھیں میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، البتہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، دعا کرو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیے کہ جو تکلیفیں نہیں تھیں ان کا ذکر کر کے ان کا شکر ادا کیا، اور پھر جو ضرورت تھی وہ پیش کر دی کہ ذرا سا بخار ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے.